إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله بشغليت الله جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم يا وتر من هاجونكم غورنا من لاد الله الصحابة بمكو dam do ngurnam woni ngurnam kewdam barke ndaw mojjere e annabi sallallahu alayhi wa sallam hakkune makko e sahaba e makko no be ngonirno e do ndido leedi ndaw chadele ndaw tidal fulli batte batte e bi min gongdini Allah wa ma naqamu minhum illa ala fuko be ganyiri be tan sona e bi be bi gongdini Allah Allah jom teddugal kandu do yettede o anani dum woni ko bura shiyan ko be hefere e bi wonata gonna beedo sahabaabe Allah mantibe nder Qur'an jumraade subhanahu wa ta'ala yu kambe kala ko waawno hebde be nder diine he dum addanaani bi yaatirde caggal fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakanu gonna be jaatiraani caggal wonno Allah wi omo yidi muñoobe be mbaada gede kewdo be muñi be biya gede kewdo be muñi be kada gede kewdo be muñi Allah yi fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakanu والله يحب الصابرين ونكو نلادو وني المام مبكو انتيكي ونجي على فو غندا النبي جو يكنكو هاي غوتو واوا وديد كو وداكو على فو غندا كو وداكو هاي غوتو وداكو هنمون النبي صلى الله عليه وسلم غنا تنتاتي فونا نفون غندا بوسنو دمو دو نانغو نو بوسنو دمو ويمي يافي مام دو ناد نو ويو يافي مام بوسنو دمو بدو نيام دي بوسنو نيام دي يو نيام kango sallallahu alaihi wasallam rebe nangi barnodo hamza be gaddi wi on ya yafi mama ya annabi sallallahu alaihi wasallam o woni almami ko wiyete muñobe ko ala ko wiyaka ala ko wada ko wi mi hulbinam bangal dine Allah ko hay goto hulbinaka honum o wi mi toñama e bangal dine Allah ko hay goto toñaka honum Allah sedani mo dum der Qur'an ma yuqalu lak illa ma qarila lirusul min qablik nani annabi sallallahu alaihi wasallam alla wajuri munelabe alla yawtube ko irinomo ko hande gondudan ko goto sahaba biiteedo Suraqah ibn Malik mo halana men gonnam nyande annabi sallallahu alaihi wasallam yaltata makka makkanabe tinani e bi dum kay wonata wuro gono lawuri nyane mun hol battibe nangu muhammad tam be jobo dum be baram hol ko wadi o wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah batte dum dande woni Suraqah ibn Malik annabi jugo nam wi mu kayfa bika ya Suraqah annahu najgurda wade ñene dokkada galangaaji kisra ko ñaar totono lamdu burdo mawnudo on say aduna he ñene dum are juude ma hono baada hono jogorda wade Suraqah rimar dum ma wad annabi wi dum ma wad muhammadur rasulullah taw sura qas non jeno ko commando bi anodo yo ya abbom no on yi ha yutti runki ros yottade mo non rokki mo ko wiyete holare ko annabi jo halani mo ka do hala nyada mo iyo ko addi o do lagunu na sura qata abbi annabi habbat quraishun zata sabah wajila maz'ura pase quraish yan ko be jida nelado allah be na paddo dina o kala nangude hemo be mbawi kay be piyandu joni non kare be dina annabi jo de trepere jida o yalta wurugo de affaire mun nasidi on gaccata o yalta o yaha bange goddo kadi onon on jidam jabata hala makko non de wano annabi jo firri makka ko batte den hunde be jida be jabani hala makko kadi ganda do serat ne kadi o suudi dum wal nde fir quraish yan ko pinu suba go tam be kattina la al wiyana allah ala to wonanno do wala galle makko yiyaka no do rimer sirkire der wuro he faqad sara fi andiyatihi anna muhammadan qad barahamak bi bon wadi wandi ya muhammad yalti makka han kadi quraish yan ko be to be jodoto no bo won to be jewtanno kala kolo bay kala ganda to rinnuji mabbe awo kabaru ari en wonde muhammad yalti makka i muhammad yalti makka kay bayro on jidama kan don ko foftade ko non bi ala su muhammad yalti makka kay mo jani ngare mi ko do faati so ari ne kay ganda weebata non tigi wor be joji e bi muhammad ganda qad barahamak kabaru o yalti gonna mi qad barahamak mustatiran e bi annabi su modi ma ni bere nan ya bi jul hizalam falam yusaddiqu zuma quraish quraish an ko be hore mi dum kay wonata bazi kambe hunde fof ganda ko wonno on sa hunde fof hadaf ma burdo mawnude ko annabi joto yaltu wuro ngo annabi jo dina makko yo haddo dino yo ase ubbe do so yalti ganda ko golle mawde dum woni wan dafa'u yabhasuna 'anil nabi hankadi wuro fof laawi hankadi goto fof ummi e ben jilo annabi jo kala to be jibe kippi tan kala to be jibe en juuno be coraga be naada ga be ngabba ga be poyoga fi kulli darin min duri bani hashim kala galle banu hashim an dar dar bait bait be natiri non ha gase be jilo nela allah be jitaani mo hen wa yanshudunahu fi kulli barin ta be ngari fo be lakana be jeey on jiyando muhammad be jeeyna hankadi min buyuta ashabi kala kay mo be ganduno naati l'islam be ngayitu mun ala fo ko be kippitaani be juuyinaaki ɗum koy ko caɗele mawɗe on jiiɗa neɗɗo kadi on jiiɗa haala mum kadi yaldata wuro ɗum de ko mbawka hatta ataw manzila aboubacry ɗon ɓe cakkitori galle aboubacry fa kharajat ilayhim ibnatu asma ɓe gandi kay galle aboubacry ɓe naati aboubacry ala toon hankkadi ɓeydi fayde ɓingel makko tokosel dewel no wiya asma o winde aboubacry ala fo no foti kanko aba jahalo wiyani cukalel ngel ayna abouki ya bintu e ma cukalel dewel i to babouy ma woni cukalel ngel wi la adiri ɓeɗon sukaɓe ko sukaɓe de kono ɓe gandi ko yeyete ko hay sawariɓe goto mabɓe haalata la adiri ayna huwa lan o wima anda mude mi anda kay to woni e galle ɗo kay wonno kono joni kay mi anda to woni de fa rafaa yadahu wa latama khaddaha latmatan ahwat bi qirdiha gon ƴew hello wooto kanko aba jahali no way towde timminade e doole makko no foti guilɗo cukalel dewel tokosil ala fo no foti ndew sammiguel hello e hakkille hooton nde filtu tan samoyto gonnam asma o binte abi bacry gonnam ɓeɗo jiide torlaji he lawde dine l' islam ɗum ɗo de woni wondi hen nani ahwat bi qirdiha ala al ard hooton nde filti sami gonnam nofur feɗɗiti ƴiƴam wona e yuppade e tan aba jahali e manggu mune wonde mawɗo e ganduɗa wonde gon mawɗo ganduɗa mawɗo mo fewani cukalel dewel tokkosel ala fo ko andi batti tan wi anda to bamun woni ko ni de nani soɓe kewino aboubacry ko mbaɗata annabijo aboubacry ko fof ko gotum yo ware tan wuysa wuy batte wi dine l' islam wuysa wuy batte ko moƴƴo wuysa wuy batte haala makko jaɓama yimɓe puɗɗima nangude dine o wuysa wuy wuysa wuy tan ɗum heeɓi ganduɗa nelaɗo allah ɗum heeɓi aboubacry aboubacry nde lomti nde kala premier difficulté sahabaɓe ji ko leydi ndi feccere hen ko ɓuuri hewde walla ko ɓuuri hewde walla ganduɗa khawariji en jalti hen walla wiɓe ganduɗa murtade dine en murti mbi ngala e dine he mbi dino hankkadi kamɓe ɓe jalti hen ha laaɓi ani difficulté naddi oɗo aboubacry aɗa jooɗi joni joni a lomti nelaɗo allah duuɓi no foti duuɓi ɗum hawa ɓeeɗo murtade dine haw wawiɓe kay anani oumar lomti oumar ne ko heeɓi ɗum oumar ne ko heeɓi ɗum kono anda wara wara taw barɗo ɗum o koye nder sappiji e nder jama iwi ɗon ousmane ne ko addani ɗum warede i ɓayr kosu nura ni annabijo mantimo jomiraɗo mantiɓe e nder qur'ana ɓe mbi aha kono doguino ñande walde badiri allah yummi yaafima ɓe mbi aha kono noon kanko ousmane nde o lomti nde o nomi kaari e kaari ɓe mbi o nomi ɓe fo ko seydna omar nomnoɓe ne koreji makko hankkadi ɓe ndeyi ɗiɗo defuji ɓe kaali haɓe mbarimo nanguɗo mo ganduɗa barɗo mo on gan namna wi aha o wi fi Ousmane gay silemaji noɗi poti o wi hen hen goɗɗi kam o fiiri on ko guuta hakkunde mabɓe goɗɗum o noon ko batte on waɗi défauji kono so haali gonga tan o haalano kanƴe fof ko guuta tan ha sidagal omo añi on gonnam ɗum ɗo woni ganduɗa heeferede hanki e naafigueɓe no mbano annabijo nde iwi makka yeehi Madina o tawi toon ɓuuri bonde naafigueɓe jaltini ceguineji jaltini ñiiƴe jaltini ganduɗa ko wiyete ha joni posoneji mabɓe foof pour habde annabijo sallallahu alayhi wa sallam awa Quraysh yankoɓe pini oɗo beya tawne jiyani annabijo junna jununu zuama e Quraysh hina ayqanu anna Muhammadan gadara makka eyyi ndeɓe jenanaka e wonde ɓe jiili wuuro ngo fo ala fo toɓe ƴewani ala fo toɓe kippitani ɓe juyni ɓe gandi Muhammadou koko yalti wuuro ngo wo jannadu kulla man ladayhi min alqufa min qufatil asar joni ɓe jeehi ɓe ƴeewo yimɓe ɓurnoɓe wawde tefde peele tefoɓe batteji yimɓeɓe yimɓe nan godi sa wiɓe tefɗo hunde en mbawi rewde hen haɓe jiita ɓe ganda ko ɗo tiginati ɗum woni ganduɗa ko wiyete ha joni ganduɗa eyyi ɓufatil asari en nodda gaari spécialiste en tawi tan ko wawde tefde neɗɗo soɓe jiiɗo feloma lawol gotol ɓe gonta fayitudema soɓe jii jaɓɓalma lawol gotol ɓe gonta fayitudema kala to jaltirɗa wuuro ngo ɗum kay tiiɗani yimɓe fo e giyankoɓe ne gandi yimɓe hodduɓe nder ladde kala jeeyaɗo batte mum ne anda kaari kay rewiɗo kaari jooɗiɗo kaari ummiɗo niide ɓe mbi ɗum kay tiiɗatajoɓe gar tefoɓeɓe yo gar spécialiste en wawɓe sunnade e wawɓe ganduɗa yuyinade e wawɓe tefde peele ɓen gadda anani ɓen gadda yo gar ƴeewa ha joni ganduɗa ewa ha joni beelmaɓe jiito nelaɗo Allah e muha ewaɗo e Aboubacry hankkadi ɓenne gadda ɓenne ko spécialiste en de li tajdidi tariq illadi salaka yoɓe gar ɓe mbaɗa dégagé hoto annabijo e Aboubacry hoto jaltiri wo mado ma hum yabhasuna ɓen jaltini ɓen ko ɗum woni gandal mum en hono mabɓe ƴoƴande ɗum ala kamɓe yaltude fo e yiide batte ɓene andiduɓen to kuccir fo woni gotum falamma balagu gara sawri ndeɓe gari heɓe jetti gaaru sawri ɗo ƴewɓe cili seraji makko fo kaaƴe makko no wayi hewde juuli kaaƴe no mbawi hewde inɗe kaaƴe no mbawi hewde kono ɓe gari ha to gaara sawri ɗo awa ɓe mbi kamɓe ɓufatul asara ko ɓe mbi Muhammadou ma jawata sahibu kuma hadal gar kamɓe gandal mabɓe ko ɗo haali ɓe gandi kay Muhammadou ɓennani ndeɗo hayre kay joni kaaƴiri moltanani nanɗo yoɓe ƴeew Muhammadou kam ɓennani ɗo andi walla mai kono ha ulaye mukhdina ɓe penani koɓe kaali ko ko gonga anani kono Quraysh yankoɓe jinno tan ko ha wiyaɓini joni noon tefde cawaji neɗɗo e dow kaaƴe kaaƴe makka kay sa dogui a yalti wuuro ngo hankkadi heeɓi hayre hankkadi yiitudema weeɓani de ɗum woni guure koɗɗe nder kaaƴe ɗe ko noon aɗa wawi tefde neɗɗo kay peele mum e leydi kono ngabbi hayre so ngabbi hayre so changi direction wonta yiitudema ko ni de Quraysh yankoɓe kañum enne ewa hankkadi haaju mabɓe woni koye ganduɗa Muhammadou e sehil muɗum kamɓe Quraysh yankoɓe jiili haɓe tampi ɓe mettini ɓe cuuni koɓe jiitani ɗo Muhammadou ko ha Umayyata yolone dugdena ɗum ɓe wi kon fenoɓe Muhammadou ala hedde ɗo ni o arani hedde gani o yenniɓe yende mbi aminen kanko min tefi koko ɗo min kaaɓe nani hankkadi ɓe jeeyi ɓeɓe dow hayri he noon to annabijo en nane less hayri he nder wimbaluji he kono ɓe jeeyata gonnam ɗe ɓe gona e less hayre nde guide Aboubacry gaddi gonɗi nde wi kay Quraysh yankoɓe kay groupe hal mumen ari ha ɗon hankkadi annabijo yi hankkadi kanko Aboubacry guite ɗe goyi guite ɗe jaltini gonɗi annabijo daari mo batte yiddemo gonnam e yurmademo annabijo wiimo annabijo sala sallam ko goyata noon o wi wallahi ma ala nafsi abki wallahi wona batte hooram goyammi min koye goyammi kode ɓe jiide men ɗo joni gonnam ɓe jottima ko boni ɓe jiiɗi annabijo anani annabiyo sallallahu alayhi wa sallam rokkimi ko wiyete hoolare ko la tahzan inna allaha maana la tahzan ya Aboubacry woto suno allah na wonde men kono sa ƴeewi ɓe gonɗinani hadiseje ɓe ƴeew yimɓe woɓɓe ne gonɗi ɓe jaɓani hadis ɓen wiyete nanɗe ɓuraniyankoɓe ɓe jogui groupe aji kewɗe e pelle kewɗe eɓe jogui ha joni ganduɗa téléji kewɗi ɓe wi kamɓe koɓe ɓuraniyankoɓe ndeɓe namna holi oɗo ganduɗa inna allaha ma annabijo ganduɗa sani yasnani oɗo ayi ɓe jaɓata haalde mbi ala ma kana rabbuka nasi en allah yejjitta hay hunde ɓayro haalani inde nde gasi sa wiɓe hadiseji ɗe kay feññini gam jomiraɗo wi ganduɗa tellini oɗo zicre mo annabijo ko haalata ko annabijo haalata belaɗe makko noon anani ma andi ko anil hawa li tubayyina linnasi o feññinani yimɓe qur'ana o qur'ana kañum haali anani annabiyo sallallah ah sallam ganduɗa jomiraɗo holli kamɓe ɗiɗo kanko sehil makko hol sehil makko o ala kamɓe ɓe jaɓata ɗon yedduɓe hadiseji fo no goodi gogdim be hay yoga seram be nangudi woni partenaire be ganda wobbe bi ko bukhari tan wobbe bi ala ko bukhari muslim ko heddi ko fo sellani wobbe kadi ngar bi ko hadi sey de fo wona gonga hay gotel eno to jang fof nay aduna hay hande e dum wadi kambe be do heferebe hanki en ganduda jogibe parti wobbe bi ala peccen sahaba be parti non dem be do pour ha sernude be dum woni ko be badanno ko dum woni ganda sen jeewi hebe ngate de do hunde hankadi be cerni sahaba be cerni Abubakar en Umar en Usman en Ali taw be meeda sertude dum wadi kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam wi Abubakar wato woy anani o wi ko ganda la sun wato sunu Allah na wonde men nde annabijo haali ka do haala ko nden ko wiyata hankadi Abubakar deeji bernde hibindi fanza Allah sakinatahu alayhi ganda o ayyadu bi junudil lam tarawha anani Abubakar ga nan tan hoyni ndara peleje mabbe do to be ngoni do هكذا أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موطي قدميه لرآنا يا رسول قوار ما بندارين لسبل منتنجي أنه من النبي جي ما ظنك يا أبو بكر بثنان الله سالسهما يوغو تشكو دانغان داي أبو بكر يمبئ يدو الله واتدو من تسكين دانغان دانا جوغي قوين دي تيلي إن الله معكما والله جمرالي إني معكما بدا وان ديمون يوغن غاندا هارون موسى اللي يمرن دارمون بدي يمون أسماء وارا annabi ju yawo bahre ko miijida yimbe dido Allah watti be tato ko moddere mawne de ko honnon de bandiraabe onon ganda kambe buraashi an ko be hankari on sa nan hankari be kaali be ngaccu haa de be nja Allah yu kanyum walli bi do ne ko nujida hay goto mum jiyata din lam tarawha anani ju non hankari be jeen de bi non jeen naaten njurun den do chunno den der gasde kangu ma yatu ibn khalafino jaa ko yimbe burbe mawnude der makka on sa hala makko nanani o furi o yi muhammadu ari heddo be do ko fenon anani mi yobe jaabe tello be tilli taw mi jaabe di warre damal wi mbaro to annabi ju wondo e kanko aba jahil kanko hore makko ko non o wi wallahi wal uzza inni la ahsabu qariban minna yasma'u ma naqulu wa yara ma nasna aba jahil kanko ne ko neddo mo ganduda kulbini neddo bojjulido bonande o yimbe de yenanam o yo wondiri laata Uzza o yi kanko ma damini joni ko be kala do ko Muhammadu nanana dum walla ni yata gonden do anani kono non walakinna sihra hurana ala absarina kono bilew makko ko on wade gite men he dum wadi donko en yidam be je kono non ko wiyete dar do yilo yade mo de feccinan dartade eden gar بيد أن قريشا لم تنفض يدها من أمر العسور على محمد قريشا قال بخير كنم أنك ينبيع هجيلا دي محمد غير دون وفتاك بات من جيتان مودو حيره دون فرسان واند أنك دي غاندا برلي ما بمعي والله بداري ما على بن جيلو تمكي حاند بناني مفو والله دي بن جي مفو دون غاندا ولم ياساني عزموها كل تال ما بي على على كو استيهان أم ملاحقتي yebe kontine be nangu laabi di fofto madina ganda lawul madina on to burda minade mawya be nanga laabi di fofto yaltirte gure mawde de fof fa alana fil qabail be kaada ndon kadi be nanga be ngabbe duru bi he ko wite te heede ganda kodorde doode yimbe duru bi fof be kaalani dum en ala tuli tariqi bayna makkata wal madina hakkuna lawul makka e madina gure gonde hen te heele ganda kodorde yimbe wombe hen fof en kaalib en jeeni kadi be madi hen ko wite ganda kadu mawdo ne mbadi hen kado mawdo mbadi hen piri mawdo so Muhammadu yitaama annama yaatiha bi Muhammad hayyan aw mayitan falahu mi'atun min qara'im al-ibil kala jitu Muhammadu ko ganda gurdo makko walla mayido makko temedere ngelobe ko buri subede gelodi lobbi dum non abena palti be jojjini don kango Suraqatu ibn Malik al-Madlaji on ko jamarebe go nam heferebe on sa bawdo hare bawdo maddum bawdo puccu ganda onno ko groupaji he onani ganda bowil to be jewtanno walla dental to be jewtanno wora wuro mabbe to be gonno kabaru ariton jeengal ngal ariton anani dum woni ganda nokku to wonno Qudayd badi makka on sa nokku Qudayd on badi makka anani tan haa onji haa joni ganduda ganda letter Qurayshi an ko be walla ganda nela dum nun are wuro he yadkhulu alayhim wa yuzi'u fihim naba'ul ja'iza hankade on haari noon on de yottinde wuro ngo rendina ɓe mbi kamɓe de ko piri mawɗo nan joƴƴina kala jiitoɗo Muhammad on haalni ɓe haala piri joƴƴinaɗo Quraysh hankoɓe ndendini liman yaatiha bi Muhammadin hayyan aw mayita jiitoɗo Muhammadu koye gurɗo makko walla mayiɗo makko temedere ngelowa ko ɓuuri moƴƴude gelori taw ko labaɗi ɓooli ewo ganda nana waɗa dégage kala jiitoɗo Muhammadu gurɗo makko walla mayiɗo makko فما قال سراقة سراقة رجانا كي جامره بأن ديوان دونان حالة ديدو قلو دي كي هنك دي كسي أناني حتى أشر أبت إليها أقبيت أمنار مكفو ديدو كي هنك دو في بيوان كي مكو دي كانكو جغور ناو ديد أناني أموائي كانكو دي تفد أموائي ييتو دي أموائي أبت وشد عليها حرس ويتن إلي ما رجلو دي ناتي جف دي مكو ني هنك دي كونان وايفو مجوجنون o yaltinta len hunde hoto yimbe wobbe gandude walla wato ganda hoto yimbe tindi gummo gonaji hoto goddo ummaade kadi wona hoto daminaade ganda dido gelludi o deji tranquille kabaru adda don de o dillana e hunde o wiyani e joni non hadima ko ummaade o don batu e gorko goddo are der batu he wi min no ber soyni balbarigal nane ina benni do e jamma worbe tato be damni tan ko be burashi an ko be jawata be kango odo ko kango odo suraqatu wonno mo damini ko ben ko yida goddo andane no hundo furi gorko wi ala be biida be mi yidu men ko kare ko majirano be gelo setan penade annabiji abubakar gondono kanda khirrit mabbe tigi mo ganduda hon mun andude ladde ala daro ganda de watango sorotobe be anani ibnu raqid dailimi odo kanyum na wanno كان كسرى قتيبة بلهم بنو فلان مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلها ويألا بنبيتها بيونا بيادكو كاري بجيوانو كنجلو مبين مجنو مدو بنالي أناني دمنا فوق بلا ما هاجون كانكو هيدو كانكو بيريوتا وانكور نواتي مجرن جلو ثم مكث سرى قتو قليلا كانكو سرى قتو ننواندو نهايم بن ديج هنكد هافيا كوزي فون ديج وواد نغاندا هاجون نغاندا كويته نلال كورجل مكو فلما دخل القوم في حديث آخر دي هنكدي مبيندي جناتي يوتر واند إن سلمين بينهم دون غندا وموتي ويالتي حقون ما بيهنكدي ومانيا أناني وحيني وواد التابع هنكدي غروف غروف هاويتي سود مكو وأسر لجاريتي ومجوي كورجي المكو وواد انجل سينالي وحاجر انجل سياسي جم جم بأن تخرج له فرس ومجوي دون دماغ ومجوي فتش ويؤن يوالتين فتش في غفلة من أعين الناس taw yimbe be ha joni tinani yo moyto yaltino puccu ngu sese jamjam wan tartabitahu lahu fi batni alwadi ona puccu ngu hanu kunu ye batni alwadi huma ton puccu ngu habba yare kabirde fo wada hen ha gas anani wa amara gulamu bi an yu'idda lahu silah um jugi ga kadi masungil gongil ko wi on kala ko wiite kaborgal mako ngalo jugino yo an addu no wadi ganda ha yotti danko biada ko tuggi hore mako ha pele mako fo hanka do wadi kabirde mako anani dum to fo ganda wada ko uyu on yo henna dum tiagal suudi so hay goto woto yi on nonde wa yaj'aluhu fi makanin qarib min al faras wa nawi kabir de yo wadde hasiratu puccu ngu humido kango suraqatu mooti ya ngado yi wucci ton labi suraqatu la amatu aru borni kabir de meke nyaaje de kala go jugino ko wiyete bangala ha joni kabir de o jetti silamaaji di hankade gaayo makko wakki de o sindi de wam tata sahwata farasi o ganda diwa ngabbe ha hakkune puccu hanga di ganda ko fiide puccu ganda jamde sa pura o hefti yo muhammad anani hodo ganda kado biado piri o hodo goddo nawde taw wana kanko don ko wete ja'isat quraish dum woni piri quraish an ko fondindin temajere ngaloba jitu muhammad addimo mo wuri walla o mamay adda hore makko kango suraqat ibn malik o ganda baddi yanke mon mun ina tiidi min fursani qaumi almaududino jena koy limtetebe goto no e waade puccu e waade hare e waade fof anani ko non kadi ho gorko njoleejo dawil alqama wa azim alhama kuyri mawdi anani ko wiite basira bi iqtifa'il asar gandirado kadi ganda wiite ganda waade tefde batteji yimbe saburan ala ahwalit turub ko wiite tampere gonata e lawol ko tampude ganda tefde wittude e sunnade dum do no muñiranno dum hay goro wa muñurde non eden gande specialist em eden kono وكان الى ذلك كله اريبا لبيبا شاعرا كان غوتي غونو نيدو غاندا كومبلي كونون غونام كونون كو جوم حكيل كو شاعر اناني بوتشو ماكو كارجينا كو بوتشي دي غوندا هون مون ان تيدي كانت فرس من عتاق الخيل غاندا بوتشي غاندا ديمي دي غاندو دا هون مون ان كانت بوتشي لاسلي بوتشي اصيله الكريمه الددي اناني كانغو بوتشو فامو دي نو في كانغو مادا سراقه يطوي الارض هانكادو ديوي ما مونيا montagne nyonga hankadi leedi kenan tan ga taggo cagal mako no dogonirseni lakinnahu ma la bi sana atarat bihi faras wa saqala ko wawani hebdumudi yimo yaran ha puccu ngu fukki moy leedi den ha fatasha amago no wi dum do de no wana jam kango ni yande fuccu haa furli kay fatasha mamin zalim o wi ma hada dum nono ko woni tabban de yo Allah bonno dum anani o wi Allah furtungal do fuccal min faras o digi kado arfe do kiyese wala zahara annahu lam yamdi ba'idan anani woddu yani kada ko kadi ganda feegiri kado fukki gongol kadi anano beedi hankade andudo e ngoldo lawol jama'ala yan haw yo murcito ni anani kono non batte daminaade gelludi di hankade addani mo yaade kanko sura ata ummi waddani don haw fi anu fi gari puccu gari fi leeri taw sango soyni muhammad tigi abu bakr anani gondi e makko be taw do soyni be ne non goldo jetti ko ganda filage makko o wadi hen ha juno mo faado mo jogori ummi yidi fillude ganda tirde muhammad wara dum lakin yaduhu jamada fi makani jungo ngo yabani dillurde ay to wi o matiranela Allah don puccu ngu dijo les puccu ngu wadan ellema da koy wonno koy dirgi tan nukku jor tan elli hankadi wonti hakkunde lo o yidan ko puccu ngu na dijo koyde mun fof an dum do kay wana mer lan hura qawami qawaima farasihi tasih fi al-ard ina dijo der leedi kadi surkini yalta kadi seraji makko o mubbi gite makko dum dena hulbine fa dafa al faras kadu nyoddi puccu ngu jamne kadi awa kadi ganda ngu yalti gari kan ngu ganda ha jonu kadi ngu dijo kadi anani falta fata ila rasul wa sahibi wa qala bi sawt in dari onde an kadi filage ko mandi marsata o noddine laado Allah e Abu Bakr e daane non no noddiri be ni holliti kanko koy han kadi way ko no won ko nyaagotobe ni o ya hadani ud'u li rabbikuma an yutlika qawaima farasi ko ñaago de joomiraado mon jeedo mon on yo nganda yaltin yo lortu puccam ngu wala kuma aliyana kufan kuma hankade puccu ronki yaade o yiso mbaade ni kam dum o yin minna mi aada ni mon mi kala nganda mo jimina hucci gana yilu yo mon mi ruttan dum tan annabi yo ñaagi Allah go nan puccal man ko yalti fa atlaqa Allahu lahu qawaima farasi lakin atma'a kono ko wiyete ha joni daminaare mojjani de sun daminim awoni daminido dumina boni a hankadi wona hoore ma ummintuma goranna ko be dami da e mun be ngummintuma bona wadi ma labi tata anta harakat min jarid kadi ganda fetti puccu gari gongol kadi o wi o mu yaa hucce mabbe kadi fasa khat qawaimu ha kadi pelaje puccu gari dijo kadi anani buri hay ko adan ko fasta ghasa bi ma wulliti kadi gonna mo woyti o wi goldo kay aw ilaykuma zadi wa mata'i o wi ganda kabir dam nani jobaram nani o wi ganda fof nani o wi ganda kala ko jogimi do ka ko nan mi rokki mon wala kuma alayya ahadullah mi adani mon Allah ngondo ngollo an arudda an kuma min wara'i minan nas ngollo he kala ganda so mi bocciti mo do mi ruttoro he kararannobe wodo linma mi yo nutto ngalaga annabi ja Abu Bakr mi men haaje men ala en jobaare ma ala kabirde ma an kay ta rutti mo tan wi he fere be ganda ruttube tan annabi sallallahu alaihi wasallam go annam kanyum doani mo yalti puccungal puccal makko yalti ndaw runkiti non mo ya hankadi be gandi odo kam ko jabri Allah hankadi annabi sallallahu alaihi wasallam kanko so yakato wonko o haali taw tay o munyi mi haalana mon hunde o ila yaatikum minni shay'in takar o yimi non hankadi hunde wonta iwrude am ko don ganyi anani ko non non annabi o yallahu ya muhammad o muhammad min tigi mi andi anoko mako ko yarata yes fiya kuma ya'lu amru jonnan annabi jagimi ko ganda ngade ndiran wande kala nyande nyade ganda fiyaku ma yalti somi arema teddina kam mindana dum gadi ha joni ganda da ko wiyete bindolon hakkune man signature annabi yamira Abu Bakr yo bindam dum do signina hankadi ganda o rokka kanko mon ya de rutti o mo ya de non annabi yum kayfa bika ya suraqa onan jogorda wade nyana burinda galangaaji lamdo kisara suraqa to halin ganna ha o kisara ibnu hurmuz onno lam burro yaade doole fo leede o wi aha anani dum don ko wadata kanko suraqa to mona ya o runkiri tan de go nam kala mo futtuno kan ya na yilo annabiijo o wi ben ko duttito de o wi duttito de summa katama khabar ma muhammad wa sahib hatta ayqana annahu ma balagha al madina kadi kanko goto andito be jeyi ko wucci madina to kono o ari kanko article iwrannobe o don liño ruttinibe kadi kabaru o halanani hay goto andi ko rukkunobe haa do timmini ko de haɓe gandi haw andi kayɓe foti yottade madina hankadi ɓe keddi hankadi ɗum waɗi annabijo Abu Bakr neɓe certe ganda suraqa to ndi hankadi ɓe jani difficulté goɗɗo banggal abbotoɓe anani jonno de ande annabi ju yettima hankadi kanko ko den kanko suraka to halino wadde mabbe de abu jare nani ka do halano weltanaaki mo haysa anani o wi suraka to adam o fili ganda suraka talamahu ala takhazulihi wa jubni wa anhul red no isa yi muhammadu gay haysa rongani mo kam ngara kalana amen anani ko nan ko darto wa yandata anbe da ganda da wallam a rukki mota haw ɓocciti mumen hankadi heɓde mo hankadi weeɓata hankadi yakulto madina to hawo yiilu yaade annabijo madina ɗum addi golwale kalateɗɗe e badiri en uhudi en kada o kada en handaɓ en anani kanko noon kanko suraqatu wonko laami wonko jaabi aba jahli o wi aba hakamin wallahi la kunta shahidan li amri jawadi i tasuhu qawam o wi ganduɗa anda ko kalɗa ko o wi kanko o wiyanno ko aba jahli to aba hakam mbi o wi wallahi sa yino mino no baddumi muhammadu puccam nguno dirguitori laawi na fiyakam e leydi o wi a anda hanata felde kam nden alim tawlam tashkuk bi anna muhammadan rasulum bi burhanin famaza yuqayib o wi ɗum ka yenante tigi oɗo muhammadu ko nelaɗo allah tigi dalilaji laaɓi ser ala fo mbawɗo darade muhammadu yeeso makko hay on ala sa wino kayade heftira mo ndani wonata nani kanko suraqatu ko ɗum ɗo ɗiɗo jimi ɗiɗo waɗo jaabi aba jahal joni muhammadu yaltigo annam makka ina riwa ina yaltina na mojude niɓɓore jamma yeehi waɗi madina ko waccon ko haareji fo mbaɗi caggal mum annabijo arti nder makka seyidan fatihanta huffu bi lowluful mo allafa ari annabijo naati makka hankadi winoɓe ne mbaɗa ha joni dartoɓe ɓen hay goto anatoɓe jandi ndeɓe nangodiri e sahabaɓe aɓene jaaha ɓe gacci wuuro ngo hankadi ganduɗa yimɓe wonnoɓe nder makka ina kaɗa nangude dina walla ina lo'ana hankadi ujunnaji temedde fo gaari goni sere annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo nawi no wonde sahabaɓe ha heewi mo jiiɗa fo kaafa mum e gawal mum e silama mum o ida bi zuama e quraishin alladina malowul arda ko wiyete ganduɗa hooreɓe quraishiankoɓe wannoɓe kala ko wiyete bonande e mawni kinare hankadi ɓe jii hunde ndeɗo ɗum ɗo kamɓe donki gonɗinde yaqbaluna alayhi khaifina wajifi mo jiiɗa fo tono munna juuri e yogo onon gonɗo onon de kamɓe fo ɓe danga ɓe dewñina ɓe ndeŋa yeeso annabijo mo jiiɗa fo no ñuubini dangel mum na ñaago yasalunahu rafa e muhammadou jurmude jaafuɗa amen de mada asaka testant bina goto fo kayno huula ndaari mayde yi ko jogorɗa wadde amen noon gonna ɓe gandi koɓe ñamluno ko moƴƴani goto fo ɗaminiɗo kam ko ɓuuri famɗude e bonande kam koyel mum itte gonnam ɓe gaari assure allah muhammadou ɓe ñuubini hankadi ɓe jurmi kine ɓe ñaago nani kono annabijo gonna ko wiyete samahatil am da annabaɓe daw muñat annabijo wi jeeymi acci mon ay wona wiyatam e on sa suraqatu ibnu mali gonnam ko nen kañum heɓli puccu mum anani o yeehi ha to annabi sallam feññini lislamagal makko o yaltini ha joni koɓe mbinnodirno hakkude mabɓe ko o wi ataytun nabiya kanko oɗo suraqa wi tawi annabijo ko nokkoni wiyete jirana ɗono tawi annabijo sallallah ah sallam nokku o hakkude makka e ɓayif ɓuuri ɓadade noon ko ɗayif to no abbi annabijo o wi fadde haltu naati ganduɗa to annabijo wonnoɗo no wonde ansari enkoɓe o wiino ansari enkoɓe ɓe jimo wonno kamɓe mbaɗi dentifié yimɓeɓe foof eɓe gandi kefere hen eɓe gandi nafiki eɓe gandi hemo waɗaka barke joni noɓe gandi oɗo kam natano l'islam nde mbayrata o wi fa jaalu yaqrauna ni bi kuubi rima wi to ari fo kayɓe ndenkanmo kay rotere ganduɗa ko wiyete gawal ko eɓe ñoƴƴiramo noon ha gada o yetti ndiyam woto yetto annabi ileyka ileyka madat ko ƴewata ɓe gandi oɗo kay gowani yiidi ɗum ɗo o wifa ma zilto a chuqu sufuwa mu serani mbeɗe seeka mbeɗe yaaha ha gaari mi sere annabijo noon o wi noon sanono ha joni o haali wiya rasulllahi ana suraqatu ibnu malik sa wiyanni ka yettota koma o wi wa hada kitabu kali ko mbinnodiroɗen konani annabi o sallah sallam wiyo ɓaɗoya suraqata anani annabijo haada yawmu wafa'in wa bir hande woto sikku won ko mbaɗatmami hande ko ñalawma ɗiggere e moƴƴere timminde aadi anani gonnamo hucci annabijo feññini islamagal makko hankadi ko wiyete o wi o dañi moƴƴere foof e banggal oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi annabijo caggal fatihu makkata e waha joni ndewo hooti ɓoyani caggal mum duuɓi no foti o rutte joomiko eyi kanko suraqata mo jeeno e ɓurnoɓe sunade ɓe kono wonko annabijo haalno kam o suwa yiide ɗum kono liko soynoto kay ko ɗum hankadi tawa annabijo hade mum yaltude aɗum sahaba e makko hankadi mbatti hulede nokkuji foof laamuji gonnoɗi seraji mabɓe ɗum woni ganduɗa laami pur kisra o ɗum woni ganduɗa césar en ɓeɗo e perse en ɓe gonno gara grand puissance e aduna he kamɓe fof ɓe mbatti hulde nelaɗo anda e kunu mum wonno ɓe fuɗɗima nangodirdeɓe anɓe tawi ɗum ɗon kam welani ɓeeɗo kam ganda beɓani habde eyyi ɗum woni kanko Suraka ewo ha joni gonnam koni omo andi fe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko haalimo ko ɗum kam koko wonoyta kanko Suraka nde o nani mayde annabijo o suuni hen o woyi o ñalli miijade gonnam ñande o rokka ñande o waɗa proposé temedere guelo pour warde annabijo nde e nden on saaha hakkille makko no wano jiiɓade jogade anni o bonɗo ni e hande anani o jaaloyo raddude qawlatahu la hankkadi mo refta ko annabijo haalannomo ko mo refta ɗiɗon konguɗi ko wiyete ko noon nde wori gonnam Aboubacry lumti duuɓi ɗiɗi ɓenni Oumar lumti hankkadi ko nden wiyete ko habbat juyushul muslimina hankkadi konuji julɓe ko nden nangodiri e lampire ganda Kisra o anani e ganda ta Aboubacry ganda yawti duuɓi Aboubacry tamun o feccere leyɗe l'islam nde julɓe jiimi ha hande ɗe foof on saaha naate dine l'islam e tan teddugal sahabaɓe e golle mabɓe ha joni ko ɓuuri hewde julɓe koye less nden hunde ɗuuɓi leyɗele julɓe kewɗe gonnam hande sen garino eɗen juula hen eɗen jeeya hen musidaji ko tampere mabɓe wonno to ɓe gaccirnoɗon fawi nawru ɗum yeeso ari kay ko bonnoɓe bonnoɓe kay gaari ha heewi bonnoɓe diine bonnoɓe daaɓa haɓatoɓe l'islam ɓen kay gaari caggal mabɓe ha heewi kono kam nawde dirtinde ɓe mbannoɗo no famɗide hankkadi kamɓe ɓeeɗo sahabaɓe ndaw barke ndaw moƴƴere anani on saaha ɓe kafti honono duneli ni hankkadi ɓe naati e ganda ɗeɗo leyɗele heeferaɓe surtout leydi ganda laamu farisi wannoɓe majusi en koye wannoɓe jeygol e toruji fatafiqata dukkul husuna wa tahzimul juyush ɓeeɗo jogino ko garnison ngaji ɓurɗi forde foof e nokkuji ganda koɗorɗe ganda dadiɓe hankkadi kanko Oumar sahabaɓe ganda ne nunñira gotel gotel nanguiɗo hande ɓe nangui ga janggo koni wata husdul urush lamɓe nangue ga gouverneur uji ne doga ga o tuhrisul ghanaim ganduɗa ko wiyete ghanimaji ne keeɓe bangueji foof hatta adala llahu ala yaday ha dawlata al akasira ha wiyete leydi césar en nangga ha gasi leydi faris en nangga ha gasi leydi faris ndo noon nanguya ko wattan lumtugal Oumar ibnul khattab gonnam kanko Oumar omo jooɗi madina tan ha gouverneur makko gonɗo toon woni généraux ji Oumar jogino hedde ganduɗa yahano haaɓo yetto faris o omo jogino généraux goto wiyete ko Saad ibne abi waqas est ce que o gorko anani yubashiruna khalifata almuslimi lil fathi i lettere ari mbi kamɓe de ɓe nangui leydi ganduɗa on saawa communication wonano hande ni e mbi Oumar ganduɗa le nulaɓe gaari lettere umrade ka Saadu o wonde ɓe nangui leydi wiyetendi faris ndi gay gasi ha laaɓi eyi qadayna kay min gayni ndiɗo leydi kam min kaljite ɓeeɗo heddi ko leydi gondi heeferi gondi sona ɗum ɓeeɗo kam kaljitama kanko Saadu ibne abi waqas gonnam o ni o weltiniri ganduɗa julɓe wonɓe madina anani julɓe wonnoɓe ganduɗa makka en madina en beltinira wonde faris ne yante leyɗele julɓe he guila nden ha to gonɗen haysinno ko wiyete ko ni ganduɗa hewɓe nan hen jiiɗa dine l'islam leyɗele udditade ɗe ɗum woni ganduɗa faris en europe en ɓe awa kono noon kam dine l'islam nantono ha ñalawma hande anani won yimɓe noon ɓe jiiɗano kaɓo dino ha joni jiiɗi ko nationalité mabɓe mbano nationalisme oɓe gonno e mun o e rewgol jeyga ngol yo artir honon leyɗele men ɗe tan wiyoɓe yo toruji gartir yo yimɓe nutto e ko korolle gueɗe ɓennuɗe anani kono noon ɓe keɓani doole ha joni ko l'islam waɗi dominé ɗeɗo leyɗele kanko gonnami kadi kanko Aboubacry kanko mbiyannomi kanko Oumar e nder Saadu nelaɓe yo neli wiyaɓe gaddi ko wiyete joyoɓal jawdi ko heɓano toon ko ina adda to madina to ñanmu madina fof heewi ko kange kaalis ɗum ɗo nde jooɓa yeeso Oumar ha waade o daari goranna ko daari ndiɗo jawdi no wawi hewde ni ɗum noon ko humus tan joyoɓal ko heeɓa toon go tan adda to madina ɗo e nder ganduɗa kangeji gaddaɗe kaalisaji mi yii hen tengade kisra tengade makko ɗum woni ganduɗa ko watte nawa koye lamɓe ta fof ko kange kangeji pourɗe hono ganduɗa reine angleterre ko waɗanno e hoore mum ko ta fof wujja koye leyɗele julɓe fof ko toñangeji anani taji kisra al mourassai bidu ko wiyete kange ɓurɗo forde fof e jamaji ɓurɗi forde fof ko ɗum woni ko watte ha joni hande ganduɗa e koye lamɗe he ɗum woni ganduɗa kufunaji mabɓe ɗiɓe jogui hande ɗi e o hanki kone ko kangeji ɓurɗi labde foof e luɓlu e kange ganduɗa morjane ko ɗum watteno hen e comji makko gandiɗa kadi ganduɗa kanje fo ɗi ñootira ko wiyete khuyutu zahab ko harir garaji kange waɗa hen anani ko honda ni ina sinkira na waɗa hen na wurta hen ko wiyete ha joni ganda korboje kange e kalisaje koto no mun honnande e al manzum bil jawhar wa siwaruhu ladani ganda e galanguji makko diidon hay goto meeda yidon diido galanguji diido garaduji ko jogino ko wawa lima tan ko addanyen mun to ganda ha joni ganda mako mala hasara lahu minan nafa'is al ukhra فجعل عمر عمر غنم هدي يقلب هذا الكنز الثمين في قضي دوم دو جواب ياس عمر صحابا بن غو وان دوم او دو توناج فو كانغي كاليس عمر جابان ها ميم دو كانغو جيو تشاويل غلو جوغينو غيل فو دوم وني غاندا وني ايرسيد دوم كانغ تشغال مون دو سوتي غاندا غالاغاجي دو ييجيتي تشغال ماكو كانغ عمر او وياني صحابا وام دون غوربي اون صحابه o wi onon onon ko yimɓe mawɓe ɗi inna qawman addaw hada la umana o wi ɓeeɗo waawɓe addu ndiɗo jawdi ha jottina ɗum ɗo celnani hen cornani hen gujjani hen ko heɓode ko wujjoɓe tan aɗa wujjana e janani cikkamaɗo ana heeɓi ya woyli ayni mereji yeeyino jeyɗo ni wi majju wi ɗum songa jomum andata oto wujjugo e bee goɗɗi gadda jilɓina anani cikkamataw ana dañi hen gaɗa sañega jeloɗe en ɗum ɗo hay batte a daña ɓeeɗo gadde ganda tonage kanŋe ganda ha joni lengum hon mum foof ala ɓe jowi yees Umar jaɓani wadde hen junggo makko ko cawir gilo nangge omo irtira o inna qawman addaw hada la koni yimɓe wawɓe addunde ɗo hunde guitta ɗum ha to nokku ganda to wiyete leyɗele faris adda ɗum ha ɗo o wiila umana koni ɓeyde ko hoolaɓe kono keɗoɗen seyna ali ko jaabi wiyoɓe aliyu umar kawrani ɓe keɗoɗe ko ali wi fa qalahu ali ibnu abi talib wa kana hina idin hadira tawa mo tawa omo jooɗi o innaka afafta fa affata la o wi ganda wonno an umar o wi a nefi aduna ɗum addani ganda hay ganantiri ma nefi aduna ya amira al muminin innaka afafta fa affata raiyataka ya amira al muminin o wi wala rata'ata la rata'u o wi sinno a jimno hen aɗa dura aɗa rendina aɗa jiira aɗa muuko o wi kamɓene ko noon ɓe mbaɗanno kono i fof yiya koye ma e lumtugal ma ko hondani de goni de wiya tawi gardiɗo kay so boni ko heddi ko noon fewa so joom galle tiri Boubaru tungi sirkiti nayade rewɓe wiɓe ɗum kay hawata tawi ko ardiɓe wiyetoɓe hardiɓe diine hannoɓe haalde ko moƴƴe din tawi ko ɓen bonnata ma bondi ha bona ko hon noon de yo allah faabu so docteur goɗɗo ganda so gandal so wonti ɓoggi haɓɓi wenciti rewraka allah no wirano ngal dandata huna daa alfaruq ridwanullahi alayhi suraka ɗo no noddi surakata bnu malik galanguji kisra ɗi ganda e wutti ono winda nani wasara wiilahu e tuubiri on ndi o rokki on wa qibaahu huffay e paɗeje ganda ko wiyetono teni ganda ko wiyete teni ganda kisra o rokki o weeɗi ono kalladahu sayfa o rokki on hay silamu on jogotono hondani jawdi ñalmuno hay goto anda kanko Umar o fecci foof ha gasi ko wonno ɗon ko foof anani o albasahu siwarihi nam si kanko inna dalika hadafa al muslimuna juulɓe fof kawri gonnama allahu akbar gandi tigi ko annabijo haalno ko tigi woni annabi o sallah ah sallam koni tigi wino kanko Umar yeeƴe fewde suraka ɗo qala bahin bah o winda yo ɓuuɓe hawni de cumci ganda ni suraka ganda kisra ɓornima koni tigi gonnam kanko noon o wi ayirani min bani o wi ganduɗa o wi ko oɗon ganduɗa eggiyanke guwowo e bani madlaji en ko on tigui waɗata ɗo hoore ganduɗa tengade kisra fiyadayi siwar galanguji on kadi nani o ɓamti hoore nde dow asman o wi allahumma innaka manata hada al mala rasulaka ya Umar nde o fecci jawdi ndi ha gasi hoko wi kanko o wi jawam ndiɗo jawdi wawi hewde ndi foof ha ɗin nelaɗo allah ɗum ɗo heɓaka e gurdam annabijo o wi wa kana ahabba ileyka minni nelaɗo allah ɓurunɗa yidde min ɓurn ganduɗa teddude min kan ɗuɗo hunde a jowiɗo yeesam o wi ɗumɗo ko jarabuyaji kan wakar aleyk o wi womanatahu abubacry ndiɗo jawɗi no wayi hewde ni ɗum ɗo foof ari han nelaɗo alaɗo abubacry alaɗo nelaɗo ɓurɗa yidde abubacry o kana ahabba ileyka minni wa akrama aleyka wa ataytani sa rukkiam ndiɗo jawdi wi fa audu bika an takuna qad aɗatani litam o wi ɗum ɗo mbeɗa muuli gonnam yowataw nokkiraka ɗum ɗon pour jarabuya anani ɗum waɗi kanko Umar gotel hen natani e pos makko summa lam yaqum min majlisi hatta qassamahu bayna al muslimin kala ko arno ɓe woɗo humus madina meeɗa yiide hono ndiɗon jawdi on saaha o wi fo o fecci ha gasi gonnam kanko oɗo Umar o fecci julɓe o fiɗɗi gurel makko naato e nder galle makko faman yubari aba hafsin wa siratahu waman yuhawilu lilfaruqi tashbiha ɗum woni jiwomo jimowomo o o yol bawɗo ñamtinde e Oumar. Oumar gonnam no wano e lumdungal mum ni ol bawɗo waddinani ronkama yiyede, hay goto runki hay ɓadade Oumar. Anani holbiɗo no ñamti wawa yahata ƴe tan Aboubacry waɗo ne ko noon o wi ɗum. O wi oɗo gon ganda ha joni sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, anani oɗo woni ganda lumtiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, anani kañum wundino e annabijo nder ndeɗo hayre. Kanko Oumar wi ɓeɗo fo ɓuuri yiɗede, kono ɗeɗon jawɗele garani mum kanko ari o heeɓi oyo annditigui ɗum ɗon. Ɗum waɗi kanko Aboubacry jimowo mo wi zaka rafiqul moustapha fil ghari, ko ni de o woni gondiɗo annabijo nder hayre. Sahabaɓen fo no hewni annabijo riba yalti makka na o suuɗe nder hayre, Aboubacry o wondino toon. Ɗum wona hasar, Allah waɗirani ɗum ganduɗa ha joni sona tiddinde ɓeɗo. Zaka rafiqul moustapha fil ghari cheikhul muhajirina wal ansar, ɗo waɗi annabijo ganduɗa ruttade jomum fo automatiquement Aboubacry wonti mawɗo. Mawɗo ko noon tan heɓorto manga, wona noon tan de. Anani kanko oɗo ganduɗa Aboubacry, kanko woni ganduɗa huwa alladi min baadihi tawalla jihada man anil huda tawalla. Premier ganduɗa point Aboubacry gonnamde annabijo yalti aduna nde winoɓe ne bonna dine o dari o haaɓe mabɓe haw dartini ɓe dow lawol. Seyna Oumar lumtine ko noon gorennam, kanko oɗo Ousmane o lumti ko noon, Aliyu ko noon. ɓeɗo goni ridwanullahi ani sahabati, eɗen mbiya rabbana ufir lana wa li ihwanina alladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim. ɗen ñaagui Allah kala kalɗe hen hawre e sawabu, Allah rokku min baraji mum. tawi wonko woni hen juume for trompe, yo Allah yaafo pirguitte men timmal ko Allah woɗana. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.